www.radioreklamy.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, minęła północ, jest sobota, 1 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Koncerty i wspomnienia. Trójka świętuje 55. urodziny. Rozmowa w cztery oczy. Prezydent spotkał się z szefem MONU. Brytyjska policja ataku na Polaka nie był motywowany ksenofobią. Trójka kończy 55 lat. Wizytówką programu jest wyjątkowa muzyka. Słuchacze wspominają tu przede wszystkim listę przebojów, którą prowadzi głównie Marek Niedźwiecki. Ale nie tylko lista cieszy się powodzeniem. Byłem fanem pana Kaczkowskiego, nie da się ukryć. Pana Kubę bardzo lubię słuchać, nie pamiętam jak się pan Kuba nazywa, ale jego audycję bardzo lubię. Słuchamy Trójki i wręcz czekamy teraz na połączenie z Wałkuskim za chwilę, także szybko wracam do auta, żeby posłuchać. Zawsze właśnie czekam na to łączenie z Wałkuskim, wręcz po prostu to uwielbiam najbardziej w Trójce. Wiele wspomnień na antenie Trójki dziś, na koncert Edyty Bartosiewicz. Zapraszamy o 20.00. Będzie go można słuchać i oglądać na stronie polskieradio.pl/trójka. Dwa programy Telewizji Polskiej przygotowały specjalne rocznicowe audycje o Trójce. TVP2 zaprasza do obejrzenia reportażu o kulisach pracy przy Myśliwieckiej 357. Wszystko w poranno, przedpołudniowym bloku Pytanie na śniadanie. Z kolei TVP Kultura zaprasza na niedzielę o 17.10. W studiu gościć będą osobowości programu trzeciego. O 18.10 TVP Kultura pokaże też koncert Dwójka z Trójką, czyli telewizyjno-radiowy wieczór kabaretowy. Blisko 3 godziny trwało spotkanie prezydenta z kierownictwem MONU. Andrzej Duda rozmawiał z ministrem Antonim Macierewiczem i dowódcami rodzajów sił zbrojnych. Na naradzie byli też wszyscy wiceszefowie MON. Wśród tematów, jakie prezydent Andrzej Duda omówił z ministrem obrony Antonim Macierewiczem, znalazły się m.in. kwestie związane z wdrażaniem postanowień z warszawskiego szczytu NATO i stan przygotowań wielonarodowego dowództwa dywizji w Elblągu. Zwierzchnik sił zbrojnych omówił też sprawy bieżącego funkcjonowania armii, plany modernizacyjne oraz zagadnienia, które poruszył w dwóch wysyłanych kilkanaście dni temu do szefa MON listach. Chodzi m.in. o nieobsadzone ataszaty w USA i Wielkiej Brytanii. Wysłanie tych listów komentował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Lider partii rządzącej wyraził niezadowolenie z takiej formy komunikacji. Prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do tych słów, powiedział, że w administracji publicznej pisma to standard. Zapewnia także i transparentność działania administracji publicznej. Ja myślę, że też takie jest oczekiwanie polskiego społeczeństwa. Więc forma pisemna jest tą formą, która jest przyjęta do komunikowania się w sprawach ważnych. Prezydent, mówiąc o spotkaniu z kierownictwem MON, podkreślił, że uzyskał odpowiedź na wszystkie ważne pytania. Poruszył też sprawy Wojsk Obrony Terytorialnej i procesu tworzenia struktur tej nowej formacji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do 12 kwietnia warszawski sąd odroczył apelację generała Pawła Bielawnego. W czerwcu były wiceszef Biura Ochrony Rządu został uznany winnym nieprawidłowości przy organizacji ochrony wizyt w Smoleńsku w 2010 roku. Chodzi o wizyty z 7 kwietnia ówczesnego premiera Donalda Tuska oraz 10 kwietnia prezydenta Lecha Kaczyńskiego z małżonką i delegacją. Generał nie zgodził się z decyzją sądu pierwszej instancji. Złożył apelację. Zarzuty znęcania się i dotkliwego pobicia dwulatki usłyszał 26-letni Kamil K. Dziewczynka w środę w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Była operowana. Lekarze stwierdzili u niej krwiaka mózgu i stłuczenia płuc. Jest utrzymywana w śpiączce farmakologicznej. Kamil K. to konkubent matki dziewczynki. On i kobieta zostali zatrzymani, przesłuchani. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Gorzowie Roman Witkowski. Prokurator przedstawił zarzuty partnerowi matki dziewczynki w oparciu o materiał dowodowy, który został w sprawie zebrany. Przede wszystkim tu decydujące znaczenie ma opinia biegłego, która stwierdziła, jakiego rodzaju obrażenia dziecko miało, jakie powiedzmy skutki tych obrażeń też były. Matka i jej konkubent tłumaczyli, że dziecko wypadło z wózka. Kamilka nie przyznaje się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Kobieta została przesłuchana w charakterze świadka, jest w domu. Brytyjska policja nie uważa, by atak na polskiego nastolatka w Stroud był motywowany głównie jego narodowością. Nasz rodak padł ofiarą napaści w niedzielę. Broniący go Brytyjczyk został ciężko pobity. Według lokalnych mediów napastnicy 8 nastolatków było uzbrojonych w metalowe pręty. Część dziennikarzy na podstawie rozmowy z żoną Brytyjczyka spekulowało, że atak na Polaka był motywowany ksenofobią. Policja poinformowała Polskie Radio, że tu cytat, nie uważa, by główną motywacją była narodowość. Nie sądzimy, że nastolatka zaatakowano, bo był Polakiem, powiedziano mi w biurze prasowym. Ale rzecznik dodał, że możliwe, że być może mamy tu do czynienia z pobocznym ksenofobicznym podtekstem. Media na Wyspach opisują sytuację z niedzieli, kiedy to 8 nastolatków zaczęło bić młodego Polaka. Gdy Amo Singh stanął w jego obronie, został ciężko pobity, mężczyzna trafił do szpitala. Ma szwy, jest po operacji nadgarstka. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Początek kwietnia bardzo ciepły i słoneczny. Rano jeszcze tylko na północnym wschodzie lokalnie mgły. Później wszędzie zrobi się bardzo ładnie. Choć po południu na północnym zachodzie słabo może padać. Od 17-18 stopni na północy i północnym wschodzie do 23 stopni na południowym zachodzie. Nocą od 5 stopni na południowym wschodzie do 10 na północnym zachodzie i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Mamy 55 lat. One, two, three, four. Mało, obiektywnie. Jak ci dam stopku w niebie, jak tam jest? Czy dbają o ciebie, czy dają dobrze zjeść? I czy po obiedzie spada nagle z nieba deszcz tych cieniutkich fajek, gdy taka potrzeba? Te ubranka białe to nie klęska, niby wygodne może, lecz mało dość męskie. Czy w tych melodiach miłych, granych od rana, twoje bębenki też są przewidziane? Czy warto porządnym być tam, by tam się znaleźć? Lepiej tutaj tak w amoku bez sensu szaleć? Czy warto tak dobrym być, chłopaku, że to przesada aż? By bujać się teraz w niebieskim hamaku z tym wszystkim, co tam masz?

może dziś i wcześniej do stopki. Dwa utwory zespołu WW z płyty z 2012 roku. Zespół WW w trasie, to przypomnę Państwu, chociaż słuchacze Trójki myślę, że są na bieżąco i w tej sprawie również. Promują panowie nowy album zatytułowany 7, który otwarcie próbowali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na początku marca. No a teraz już grają koncerty pierwszego, czyli niech już będzie, że dziś, 1 kwietnia, w urodziny Trójki 55, grają w Poznaniu. No i dwa koncerty warszawskie się szykują. Niedziela, Teatr Syrena i poniedziałek również Teatr Syrena. Wyprzedane, chyba już wszystkie koncerty na tej trasie są wyprzedane. Trasie promującej nowy album zespołu WW. A skoro już mowa o nowych płytach, to ta następna jest nawet podwójna. Jak wiele dróg człowiek wciąż musi przejść, by człowiekiem mienić się mógł. I jak wiele mórz gołąb przebyć ma przecz, by piasek znów poczuć móc. I jak wiele musi wciąż wystrzelić kul, by mógł zamilknąć i huk. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Jak wiele lat łańcuch gór będzie trwać, nim całkiem obróci się w proch. I jak wiele lat ludzie będą tak trwać, nim wolność przyniesie im los. I jak wiele lat można odwracać wzrok i głuchym być na skargi głos. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Jak wiele czasu potrzeba, by człek zobaczył znów słońca blask. I jak wiele czasu potrzeba, by człek usłyszał znów ludzki płacz. I jak wielu z nas musi zginąć, by człek zrozumiał, że skończy ten czas. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Nareszcie jest płyta zespołu Dylan.pl. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. To jest tytuł tego albumu. Na płycie znakomici goście. Tu w utworze Odpowiedź unosi wiatr. Tadeusz Woźniak. Do tej płyty jeszcze pewnie niejednokrotnie wrócę w naszych spotkaniach trójkowych. A teraz w studiu gość, którego zawsze serdecznie witamy przy Myśliwieckiej 357, Leszek Możdżer. Witam, witam wszystkich Państwa. Dziękuję bardzo za zaproszenie, Mariusz. Dziękuję serdecznie. Miło mi Cię widzieć i słyszeć oczywiście. Ciebie również, Leszku. Zawsze miło widzieć i słyszeć. A przychodzisz z już domkniętym programem 53. Festiwalu Jazz na Totrum we Wrocławiu. Tak jest. Udało się repertuar dopiąć. Wszystko się odbędzie zgodnie z planem, pomimo, że to Jeszcze do niedawna nie byliśmy pewni, czy mamy budżet, ale już okazało się, że wszystko tam takie jakoś... czasy są chyba trochę, tak? No tak wiadomo, jak to jest. No. Pieniądz jest z papieru i tam ktoś tam go liczy i to wszystko zależy od jakiegoś tam podpisu, gdzie ten strumień się zostanie skierowany. Ale mamy festiwal w tym roku, także festiwal się odbędzie, 53. Jazz na Todrą od 26 do 30 kwietnia we Wrocławiu. Główną bazą koncertową będzie znowu Impart. Impart, tak jest, ale rozbudowujemy troszeczkę infrastrukturę, wychodzimy na łąki, wychodzimy w miasto, gramy pod słońcem, także mam nadzieję, że tak jak i w zeszłym roku, całe miasto będzie rozbrzmiewało jazzem przez te 4 dni od 26 do 30. To jakbyśmy tak przejrzeli program, to przynajmniej tak po jednym koncercie z każdego dnia, gdybyśmy teraz mieli słuchaczom zapowiedzieć, to byłyby to? No może... No bo trudno tak, możemy mówić o gwiazdach takich jak Ravi Coltrane, ale może powiedzmy trochę o młodzieży. Właśnie, przede wszystkim, bo Jazz na Todrą, byśmy zaczęli od końca wtedy, w takim razie, tak? Niekoniecznie, bo to jest taka klamra, bo otwiera festiwal Kamil Piotrowicz, młody nasz muzyk. Muszę przyznać, że dosyć długo musiałem przekonywać Radę Artystyczną, żeby zaprosić młodych tych artystów na scenę. To jest znakomity muzyk, znakomita koncepcja w ogóle muzykowania. Ja tam słyszę bardzo mocno te takie echa, powidoki muzyki komedy, muzyki Trzaskowskiego, także taka fajna polska szkoła. Nie do końca amerykańska, chociaż czerpiąca z tradycji amerykańskiej, ale jednak jest to polski język jazzu i to hasło Polish Jazz będzie nam przez cały festiwal przyświecać. A na dodatek teraz Kamil nasiąka Skandynawią, przecież między Kopenhagą a Polską tutaj gdzieś kursuje też. No nie dziwię się, że ma dużo zamówień, bo jest młody, pracowity, pewnie jeszcze nie jest taki drogi, także wszystkie duże festiwale pewnie chciałyby go mieć na swojej scenie i kluby, więc to jest naprawdę takie zjawisko no, bardzo świeże, interesujące i przede wszystkim autentyczne na naszej scenie, nie? Że to, co oni robią na scenie jest takie prawdziwe, autentyczne i tam się czuje taki rys osobistej muzyki, osobistej twórczości wpływającej z wnętrza, ale też czerpiącej z naszej polskiej pięknej tradycji. Kamil Piotrowicz, już teraz sextet na drugiej płycie. Tak. Nie kwintet, tak jak na debiucie. To też jest potwierdzenie tego, że zespół się rozwija, że lider ma jakieś nowe idee, prawda? W głowie. Tak, gdzieś to dobry się... znak. Ale to też jest sprawa energetyki, bo przypuszczam, że nie każdy może grać w tym zespole. To jest też kwestia, jak chłopaki się dobiorą i to jest też kwestia jakby funkcjonowania w zespole. Także to, że się zespół rozbudowuje, to też jest dobry znak, no bo o wiele łatwiej się podróżuje jednak w pięciu niż w sześciu. Tego samego dnia przenosimy się też do sali kameralnej. Tam będzie premiera płyty. Tak, Tomek Wendt z Atom String Quartet przyjedzie ze swoją najnowszą płytą. Ja w ogóle jestem entuzjastą takich mieszanek klasyczno-jazzowych, także cieszę się, że takie elementy też na festiwalu będą. No i w ogóle sporo jest smyczkowców, bo mamy i Mateusza Smoczyńskiego, mamy i Tomka Chyłę, który wygrał ze swoim kwartetem wygrał Festiwal Jazz Junior. Zresztą ja z członkami tego kwartetu zagrałem ostatnio trasę po więzieniach północnej Polski. Także jak ich widziałem później na scenie właśnie w Mangi w Krakowie, kiedy oni wyszli na konkurs, a to było świeże po tej naszej trasie po więzieniach, to już jakby czułem, że ten kontekst w nich się bardzo zmienił. Bo ukrzepło, tak, i wszystko. No, zagrać na jakimś konkursie Jazz Junior, a zagrać po prostu dla takich rasowych kryminalistów w więzieniu, którzy oczywiście mają gdzieś tam te serca, ale takie pozamykane przez brak miłości, wyniesione z domu przez te wszystkie krzywdy, których musieli doświadczyć przez swoją drogę życiową i zagrać dla takich ludzi, a później po prostu wyjść... To jest taki prawdziwy chrzest bojowy, prawda? Nie tam konkurs. Tak. I tutaj rzeczywiście oni wygrali między innymi dlatego, że oni po prostu grali muzykę, a nie występowali. Bo po takim doświadczeniu rzeczywiście wychodzi się na scenę, jakby optyka i cały kontekst grania muzyki się bardzo zmienia. To tak, Tomasz Chyła, to jest czwartek, potem... W piątek Mateusz Smoczyński jeszcze zagra. Też premiera płyty, tak. Berek. Premiera płyty Berek. Berek, zobaczymy, kto będzie Berkiem potem. No mam nadzieję, że nas zarazi wszystkich swoją muzyką. Zresztą to jest też ciekawa postać, bo on też funkcjonuje pod wieloma szerokościami geograficznymi. To jest człowiek ogromnej kultury i wielkiej wiedzy. Dopiero co dostałem też jego opracowania muzyki Seiferta, także też Zbigniewa Seiferta. Także cieszę się, że to wszystko zaczyna funkcjonować, że ta nasza polska tradycja też zaczyna już tak krzepnąć, no bo głównym problemem polskiej muzyki jest też to, że nie mamy porządnych nut. nie mamy porządnych nut komedy. Gdyby nie Jan Ptaszyn-Wróblewski, to nie mielibyśmy z czego grać komedy. Trochę Tomasz Stańko wpuszcza w obieg tych nut komedy. No po prostu musimy mieć porządne nuty, żeby grać tę muzykę, żeby wiedzieć, co kompozytor miał na myśli. Będą też gitarzyści we Wrocławiu? No nie tylko, no będzie gitar, wiadomo, że Wrocław jest stolicą gitary i tutaj będziemy stosowali petycję do ministerstwa, żeby po prostu cały Wrocław był w kształcie gitary, bo generalnie jest to miasto gitary i to robi niezwykłe wrażenie, jak się na rynku widzi te kilka tysięcy gitarzystów, którzy biją rekord, także to na pewno też będzie się działo. Ze sceny akurat naszej, jeżeli chodzi o gitarę, to chyba nie będzie tak, nie będzie chyba takiego mocnego przedstawienia. Czekaj, niech ja popatrzę. Piątek, nie 19. Ty lepiej znasz program ode mnie. Tak? Marek Napierkowski. A, pierwsza gitara Rzeczpospolitej, yeah. Oczywiście, Siri. Tak, rzeczywiście, tak. Przyjedzie Marek z nowym projektem, zresztą on bardzo w ten projekt wierzy i bardzo tak do niego poważnie podchodzi, także myślę, że to będzie coś ciekawego. Ty zagrasz z zespołem o jednej z najbardziej oryginalnych nazw ostatnich lat. Skidzki Skiuk. Oni wygrali rok temu konkurs we Wrocławiu. Tak. To jest też taka tradycja, że ty tych młodych wprowadzasz na tę dużą scenę impartu. To już któryś raz się zdarzy. No dopóki nie ma fortepianu w zespole, to ja się mogę przyłączyć. To już jest trzeci raz. Zagrałem zespołem NSI, zagrałem zespołem Wehemens Quartet i teraz zagram zespołem Skidzki Skiuk. No to jest wielka przyjemność. To jest taka wymiana energii, wymiana informacji. To jest bardzo cenne dla mnie też doświadczenie. No i myślę, że jako festiwal i w ogóle jako organizatorzy koncertów musimy pamiętać o tym, żeby w jakiś tam sposób mianować, pasować te nowe gwiazdy, pokazywać ludziom, bo jeżeli będziemy pokazywali tylko artystów uznanych, sławnych i bogatych, to po prostu będziemy w ten sposób piłowali gałąź, na której sami siedzimy. Musimy jednak inwestować też w nowe nazwiska, skierować ten reflektor na tych ludzi, których warto zobaczyć. I Skidzki Skiuk jest jednym z takich przejawień. I cieszy mnie to, że oni chcą grać razem, bo często zdarza się tak, że zespół po prostu rozpada się po jakimś wygranym konkursie albo po nagraniu płyty. Oni teraz weszli do mnie do studia we Wrocławiu i nagrali piękną płytę. Także na dniach będziemy ją miksować. Piotr Taraszkiewicz w Warszawie będzie nam miksował tę płytę. No i mam nadzieję, że na Jazz Nad Odrą uda się ją wydać. No i wielki finał. 30 kwietnia to jest Światowy Dzień Jazzu, ale we Wrocławiu to będzie... Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Otóż to. Polish Jazz Yes. Takie hasło nam przyświeca i oczywiście Zbigniew Namysłowski ze swoim hasłem Polish Jazz Yes tutaj będzie głównym neonem, który będzie oświetlał tą całą sprawę. Zresztą to jest charakterystyczne, bardzo muzyk, nikt nie gra na alcie, tak jak Zbigniew Namysłowski. No i trzeba pamiętać o tym, że on jest na wskroś polskim artystą, pomimo tego, że mocno bardzo czerpie z idiomu amerykańskiego, z takiej wyrafinowanej frazy krętej, ale na alcie gra tak jak nikt. To znaczy nikt nie brzmi na alcie tak jak Zbigniew Namysłowski. Trochę tego nie doceniamy i to trzeba na to zwrócić uwagę. Także on od lat czerpał z polskiego folkloru. I na tej nowej płycie też jest mocno zaakcentowany ten polski, tak jak powiedziałeś, idiom, tak? Że tak, to tak. Stąd wyrasta. No to jest ważne. To jest ważne, żebyśmy akceptowali to, co w nas jest i zręcznie oczywiście wchłaniali te rzeczy, które są atrakcyjne i wartościowe z innych kierunków, ale Namysłowski to potrafi tak jak nikt. No przyjedzie Piotr Wojtasik ze swoim Tribute to Aquarium, Zbigniew Lewandowski z Bartoszem Pernalem, z całym Big Bandem wyrazi się w swoim szacunku do Buddy Richa. To jest nasz wrocławski muzyk zasługujący na szczególny szacunek, który od wielu lat jest związany z Jazzem nad Odrą. Kuba Stankiewicz, też wrocławianin. Z nową płytą, tym razem z muzyką Henry'ego Manciniego już. Tak jest. Już mu się polscy kompozytorzy, ci ważniejsi hollywoodzcy, zamknęli w trylogię. No pewnie gdzieś tam się jeszcze dokopie, bo on cały czas tam kopie, szuka i zresztą te rozważania czasami na temat harmoniki, czy właśnie Polaków za granicą, to są bardzo ciekawe tematy, które z Kubą można poruszać. Ale on cały czas konsekwentnie jakby robi swoje i pokażemy go też w sali kameralnej festiwalu Jazz nad Odrą. Będą też koncerty na placu. Tak jest. No chcemy troszeczkę rozbudować ten polski jazz, to znaczy ten Dzień Jazzu Polskiego i tutaj będą koncerty rzeczywiście na Placu Społecznym, który jest niedaleko od Impartu. Będą koncerty w klubie Autograf, który mieści się w budynku Impartu, w sali kameralnej Impartu, także będą koncerty i w sali głównej, w sali teatralnej. Także mamy raz, dwa, trzy, cztery główne sceny, no i jeszcze małe sceny na barkach, które będą pływały po Odrze, no bo skoro jazz nad Odrą, to czemu nie jazz na Odrze? Pogoda pewnie będzie już taka prawdziwie wiosenna pod koniec kwietnia we Wrocławiu. Zwykle tak jest, prawda? No mamy nadzieję, że ta wiosna jakoś tak przyjdzie na świeżo, że ta udręczona nasza ziemia, no, czekająca na słońce, no, ożywi się i przede wszystkim odżywi też nasze dusze jazzem. To już teraz zapraszam cię do specjalnego wydania festiwalowego audycji Mało Obiektywnie. Już się zapisuję. Z 28 na 29, tuż po północy, spotykamy się w Imparcie we Wrocławiu na 2 godziny prosto z 53. edycji Jazzu nad Odrą. Jazz nad Odrą znowu z trójką, z czego się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę. Zapraszam państwa serdecznie do Wrocławia. 26-30 kwietnia i trójka będzie z nami. Leszek Możdżer, dyrektor artystyczny Jazzu nad Odrą, był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Posłuchamy sobie tych twoich kompanów od tej trasy po więzieniach, dobrze? O, świetnie. Tomasz Chyła, Quintet. Thank you. 27 kwietnia we czwartek w sali kameralnej wrocławskiego Impartu podczas 53. edycji festiwalu Jazz nad Odrą premiera płyty kwintetu Tomasza Chyły. Leszek Możdżer był gościem Trójki, zapraszał Państwa na Jazz nad Odrą. Jeszcze nie raz do tego tematu wrócimy. Będą także oczywiście trójkowe bilety na różne koncerty. Polecam stronę jazznadodrą.pl. Tam wszystkie ważne informacje można odnaleźć. No a w studiu kolejny gość. Muzyka już teraz, a rozmowa za chwilę. We'll be right back. Ten utwór słuchacze Trójki znają już od kilku dobrych tygodni. No ale dziś z płyty, nie dość, że mamy przed sobą płytę, to mamy przed sobą także głównego bohatera tego całego pozytywnego zamieszania. Kuba Więcek, witaj. Dzień dobry, dobry wieczór. To jest Another Raindrop, twoja debiutancka płyta, bardzo oczekiwana. Jak to jest? Powiedz. Tak, to była moja pierwsza płyta, gdzie mogłem zagrać moją muzykę. Mhm. Wcześniej nagrałem parę jako sideman z innymi muzykami, ale jednak jeśli jest to własny materiał, to naprawdę troszczę się o niego i jakby wyczekuję. Obok ciebie taka sekcja, że właściwie tylko pomarzyć o takiej sekcji. Tak, to są muzycy, którzy po prostu byli dla mnie wzorami do naśladowania od samego początku, kiedy zainteresowałem się muzyką jazzową. Od razu, kiedy zacząłem chodzić na koncerty, to bardzo szybko się z nimi zetknąłem i to było moje ogromne marzenie, żeby kiedyś z nimi wystąpić na scenie. Także możliwość zagrania z nimi na pewno bardzo pozwoliła mi na stworzenie bardzo ciekawych rzeczy, dlatego że oni jakby są w stanie bardzo dużo zagrać fajnych rzeczy. Ale ja czytałem, że jazz nie od razu cię chwycił. Że gdzieś to do pewnego momentu tak nie byłeś pewien, czy to jest to. Trochę nawet bym powiedział o muzyce, że nie do końca mnie chwyciła. Mhm. Dlatego, że jak zaczynałem grać muzykę, było to przez na wiolonczeli na początku. Szkoła muzyczna. Mhm. Nie robiłem tego z własnej woli, tylko dlatego, że wysłali mnie rodzice, a bardziej mama. I dopiero po 8 latach nazwę to tułaczki w tej szkole, pokochałem to wszystko i jakby chciałem to robić. Początkowo nawet przez 2 pierwsze lata chciałem grać muzykę klasyczną, ale 2 lata przed ukończeniem szkoły zainteresowałem się muzyką jazzową i jakby do tego czasu to zostało. Od razu był saksofon? Jak już wiedziałeś, że to będzie jazz, to od razu był saksofon? Tak. W sensie ja na wiolonczeli grałem 5 lat i potem po 5 latach zmieniłem na saksofon, więc przed ukończeniem podstawówki muzycznej, czy tam podstawówki szkoły muzycznej, już się przerzuciłem na inny instrument, którym jest właśnie saksofon. I co, zaczęło się od słuchania mistrzów? Nie, zdecydowanie nie. Na początku bardziej jakoś, nie wiem, zaimponowali mi nowocześni muzycy. Jakoś nie do końca docierało to do mnie. Że to trzeba zacząć od tej tradycji, tak? Od tych największych? Tak, bo po prostu wynika to, mi się wydaje, z tego, że jakby ta tradycja nie ma tak dużo wspólnego z naszą polską tradycją. Mm-hmm. Jakby do naszej polskiej tradycji może dużo bardziej przemawia to, co się dzieje w jazzie aktualnie. Czyli jazz korzysta, załóżmy, z muzyki klasycznej, z jakiejś różnej muzyki ludowej i w ogóle. A w jakby tradycyjnym jazzie latach 40-tych, 50-tych tego nie było. Dlatego mi się wydaje, że ten jazz współczesny szybciej do mnie trafił. I dopiero kiedy jakby zainteresowałem się w pełni aktualnym jazzem, to dopiero wtedy jakby umiałem zejść niżej w tych latach. Gdzieś tam też przemknęło mi jedno nazwisko, które dla ciebie jest bardzo ważne i to mnie ucieszyło, że ty nie mówisz w wywiadach tylko o tym, że brałeś lekcje u największych, Lee Konitz na przykład, ale także pamiętasz o swoich kolegach stąd, tu i teraz. Dawid Główczewski to jest dla ciebie ważna postać. Tak, to Dawid był jakby jednym z pierwszych saksofonistów, których usłyszałem, którzy zadziałali na mnie w ten sposób, że zachciałem właśnie grać taką muzykę. No i od razu też pojechałem na warsztaty jazzowe, gdzie po prostu poznałem mnóstwo młodych kolegów, takich jak Maciek Kądziela, Marcin Kaletka, Kuba Skowroński i pełno jakby moich rówieśników, od których się mogłem uczyć cały czas. Którzy polecali mi, czego powinienem słuchać, co powinienem ćwiczyć i jakby miał na mnie duży wpływ. Wśród tych utworów na twojej płycie debiutanckiej jest tylko jeden nieautorski. Pewnie wszyscy zadają ci pytanie, dlaczego akurat Conception, ale niech ono też dzisiaj padnie. Dlaczego akurat wybrałeś ten utwór George'a Schillinga na swoją debiutancką Jest to płytę? Po prostu utwór, który zawsze graliśmy na koncertach. Mieliśmy dużą przyjemność z grania go. I po prostu też bardzo spodobała nam się melodia tego utworu. Jakby do całej płyty podeszliśmy trochę, żeby ukazać kompozycję bardziej niż jakby, nasze umiejętności jako solistów. Chcieliśmy ogólnie muzykę ukazać i jakby te wszystkie utwory. Idea płyty jest najważniejsza, tak? Tak, idea płyty, dokładnie. I po prostu bardzo nam się podobała melodia tego utworu, dlatego zdecydowaliśmy się właśnie, żeby go nagrać. To teraz posłuchamy tej jedynej nieautorskiej kompozycji. Dobrze. Na debiutanckiej płycie Tria Kuby Więcka. Album nosi tytuł Another Raindrop, a ten utwór to Conception. Jego kompozytorem jest George Schilling. Tak to brzmi. Thank you. Conception Georgia Schillinga na płycie Tria Kuby Więcka, płycie zatytułowanej Another Raindrop. Kuba Więcek jest gościem Trójki. Tak sobie rozmawiamy o tym debiutanckim albumie. I od razu Państwu przypomnę, że to jest kolejna płyta z serii Polish Jazz, płyta numer 78. To jest jakieś takie miłe, łechcące uczucie, wiedząc, że to jest 78, 77 był na przykład Namysłowski z nową płytą? Czy ty w ogóle nie przywiązujesz do takich rzeczy wagi? Znaczy na pewno jest to w pewnym sensie wyzwanie, ale jakby staram się totalnie nie myśleć w perspektywie jakiegoś wyzwania, czy po prostu staram się jakby być sobą i jakby odrzucić moje, nie wiem jak to nazwać, ego, czy cokolwiek nie zależy mi na tym, żeby porównywać tą płytę do jakiejkolwiek innej płyty wcześniejszej. Ja nawet nie miałem na myśli porównania, tylko wiesz, taką świadomość, że no chcąc, nie chcąc, trafiasz od razu na tak szerokie, głębokie wody. Tak, no jest, ja powiem, że jest to dla mnie po prostu ogromny zaszczyt, że mogę nagrywać w tej samej, dla tej samej jakby serii, dla której nagrywał właśnie Zbigniew Namysłowski, czy Krzysztof Komeda, czy Tomasz Tańko, czy ci wszyscy muzycy. I na pewno jest to taki po prostu moment w moim życiu, kiedy zauważam, że coś się udało, jakby powiodło. Jakby jest to taki impuls, który daje mi dużo szczęścia. 22 utwory były gotowe, tak, na tę płytę? Tak, jakby zacząłem komponować utwory w lutym, kiedy się właśnie zdecydowałem, kiedy pojawiły się właśnie plany, żeby nagrać płytę z tym zespołem, a zawsze miałem taki sposób komponowania, że komponowałem na konkretnych muzyków. No i jakby już komponowałem muzykę, myśląc o tym... Wiedząc, że to będzie Barański na kontrabasie, tak, i Żyta na perkusji. I Łukasz Żyta. Mhm. I też myślałem w perspektywie płyty, więc po prostu myślałem o całej koncepcji tych wszystkich... koncepcji tych wszystkich utworów. No i powstało 22 utwory, z których właśnie niektóre były bardziej podobne do siebie i wtedy mogliśmy wybrać między jednym a drugim. I na płycie jest 13, z tego 12 właśnie autorskich, nagraliśmy może 15, które są utwory też, które po prostu nie wyszły, nie ujrzały światła dziennego. Może kiedyś, jak umrę, ktoś je wyda. Taka jest koncepcja zwykle, prawda? Że te niewydane, tak. I tak dalej. Ale powiedz, na koncercie tym premierowym w 12 na 14 graliście też utwory spoza płyty już, tak? Graliśmy jeden utwór spoza płyty. Mhm. No i też parę standardów jazzowych na bis zagraliśmy, których nie było na płycie. To był koncert premierowy dokładnie 24 marca, kiedy album się ukazywał. A taka trasa koncertowa promująca płytę? Jeśli chodzi o trasę koncertową, to ruszamy już jutro, a nawet powiem dziś, dlatego że ta audycja już jest jutro, to znaczy dzisiaj w nocy. Gramy dzisiaj. Ruszacie 1 kwietnia. Tak, gramy koncert w Gorzowie Wielkopolskim w klubie Pod Filarami, dzień później w Ostromecku w takim pałacu, potem mamy dzień przerwy, gramy w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku, potem dzień później w Grodzisku Mazowieckim w Domu Kultury, potem mamy znów dzień przerwy, potem gramy w klubie Papaya Jazz Club w Ełku i kończymy trasę na statku Olimpia w Giżycku. Proszę sobie wyobrazić, że on to wszystko bez notatek z głowy. Gdzie, co, kiedy będzie zagrane? Właśnie nie było to łatwe. Musiałem bardzo wytężyć. Ale naprawdę jestem pełen podziwu. Kuba Więcek, Trio, Another Raindrop. Jeszcze jedna albo inna, jak kto woli, kropla deszczu. Tak. To za tym tytułem też się kryje jakaś historia. Tak, początkowo jakby on nawiązywał do jednego z utworów, który jest na płycie, do właśnie tytułowego Another Raindrop. Chodziło mi o ukazanie rytmu deszczu, który jest nieregularny, który nas zaskakuje, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I potem pomyślałem o tym tytule w perspektywie całej płyty, że można pomyśleć o całej muzyce jako kolejnej kropli deszczu, włożyć po prostu to wszystko w metaforę i pomyśleć o tej całej sztuce jako właśnie o czymś, czego jeszcze, nie wiem czy nie było, ale po prostu coś nowego, coś czego się nie spodziewamy, coś co nas zaskakuje. Mam nadzieję, że Państwa ta płyta zaskoczy pozytywnie, tak jak mnie. Kuba, ja ci bardzo serdecznie gratuluję, że udało ci się mimo tak młodego wieku już taką dojrzałą płytę debiutancką stworzyć. Tylko wiesz, jak się tak debiutuje, to wiesz, jakie potem stoją przed tobą wyzwania. Tak, tak, wiem. Już teraz właśnie... Wszyscy będą czekali, co ten Więcyk wymyśli na drugiej płycie. Już teraz się boję właśnie myśleć o kolejnej płycie. Na razie to odkładam, ale już w sumie mam jakieś pomysły. Na pewno chcę poszerzyć na pewno w tym zespole i chcę poszerzyć nasze instrumentarium. Mogę sobie wyobrazić, że do tego czasu opanuję inne instrumenty, czy Łukasz Żyta opanuje jakieś bardziej też wibrafonowo-cymbałkowe rzeczy. Zobaczymy. Mam różne pomysły, zobaczymy, co się z tego uda. Też myślę o jakiejś może produkcji większej tego, co jakieś elektroniczność, czy jak to się mówi, włożyć w to wszystko. Zobaczymy. Nie mam pojęcia. Na razie mam jakieś tam wstępne myśli, ale jak już powiedziałem, na razie boję się o tym myśleć. To jeszcze powiedz tylko o tym koncercie w Trójce, który będzie w maju, tak? Tak. Dostaliśmy od niego właśnie propozycję zagrać koncert w Trójce. Odbędzie się 13 maja i właśnie zaprezentujemy tam nie tylko materiał z płyty, ale planuję już właśnie na ten koncert napisać nowe utwory. I może też zagramy parę standardów jazzowych. Zatem i te datę proszę sobie gdzieś tam zanotować. 13 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Kuba Więcek Trio, czyli Kuba Więcek na alcie i sopranie. Na razie, ale myślisz o czymś więcej? Michał Barański na kontrabasie i Łukasz Żyta na perkusji. Słuchamy zatem jeszcze dwóch, pozwolisz, twoich kompozycji, dobrze? Pirate's Routine i kończący to wszystko ten hymn słynny dla równości. Tak. Kuba Więcek był gościem Trójki. Bardzo dziękuję ci za spotkanie.